ga njani ya tiliel mini onikpelo ndiali tilifini kyanapo utiyonu gani yua lena bila kurupo membuwa yimi yaba leni momwani la atye membebe ka buwayi yaba mbani momwa kuru buwayi ti buwayi kelima imomwa yapo yinye tinini kigoba ya yelenti hali ya yonu kuri utiyonu yua ntie ba leni Yesu Kristi yua ntie ba bijua mpati lingamli kiyakbati pomini njima kugo ya punti miyantuwama imo mwani ni lemibuwa mani mpati de mangbo nchia la menden lake abila sigibiti ambi chua ni imo mwani ni nani ba mpili tipole bali maa mama la mwani mwala chana mimianga ya tiyeli ne tiyabuwa tiyaba mindian apo ya miyeni na atie bali mapa amka amali tiye tinde mpia ya mhali mikilima mebuwa miyentie tiyachua ni nani utiye ni bali mama mbili mama lanintie yimba ngwa ya bali mama tilari nani yinde mbani mama halme kilima. Kelima mitulumidamba bon chiala chua kia yari ngandunani. Yabi natuwa ke Jesu Kristi den chua kituwa nisalo. Lanu buwudu ntie mitulumidano len Kristi yeka. Fangamayi yula kituwa li bon luwa kalanda bori. Ama ke yimba ipampani kuli. Yuan suwa liga kinaye Kristi ya bangamani kuli. Wapia utiyonu. Ama yuanse me bang miye nini wani mpia ba lembi jwa kuli. Onli ya chua yikani kina kubila bang ma yinda gawo changu kida yero biyal biyala. Kelima yuan yero biyal biyala ten leno otuwa mbiyarani. Ngo pia me mambu nchia la kibuwa diyan yipo. Diye mi ibuwa ki diyan le miti diyan nyima litli nika. Ama nsuni ke mba chua yikani tinleti yaba kibwe. Kedipa mali ndari chanyi. Akwilo utiyo nungandi ya puwa ya bila fuwanda.